ملاقات دے انسان ذکر کیا دخل اعمال سرا کہ انسان دخل اعمال سرا مخامخ کی دیا اور رب دلی صورت داد ملکی صورتوں نے کھلا سرا پیس بات قیامت کیا اور آج احوال ذکر کری دی چاہ قیامت نروان دی نہ قیامت نرستی سوار بلکہ دولا احوال اگر ذکر کری دی نشپاد قیامت نروان دی اور شپاد قیامت نرستو داشانی ملکی صورت کی بھی یوم یفر المرء صف کی بسر نبی صورت کی اللہ وی فین تذهبون بس چرت زئی تاسو چتر تین مرتبہ لے لکھی گی چرت زئی دا زئی کم خواہ مطلب دا بلکم زید تیخ کی نشت دے ویرا شمس کو ویرا تو آر کلکی مر راتاو کریشی آر کلکی سطوری بینوگا کریشی خدورت وی خروالی گا نمانا خر کریشی انسان جیوی بابا دئی کر چی نہل آدت امریا سخت کی مچھلی بدلوانی گردی چت منگر کئی دا جانی کہ زلزلہ شی نسپے و چرگان اب تا طرف لرامنڈی ویا ویغل بحار و سوچیرات آر کلچی دریا بنا برکت ریشی آر کلچی روحنا یو دیکھ ریشی بدن نسارا نوز کتوے جواندے دے مسنگا جواندے دے روح پس نشتا ہو جواندے دے نداتوالا کی یو دیشی حالت آر کلا چیشی نپوشی وجن شیوتی آر کلا چیلا دیشی منگانی آر کل چسمان راشی آر کل چی جہنم ویاد گرم کریشی آر کل چی جنت نیلتی کریشی بش ہری نس پارا عمل وانی چی واپس کی واپس کی دن کے نیو تلون کے ولے لے اشپا ادا آساس ہر کلچی شا کیا اور سبا ہر کلچی سا والی روخا نشی سا والی یقیناً دا خانخا رینا رسول عزت مند کہ خاتم عید فرشتی عزت مند دیا جبریل امین کہ خاون طاقت دے اور خاون دار سر مرتبی والا دے خبر من شیرا افدار رہے کہ امین امین امانت کر رہے اون رے مر کر استاد بھی مجنون سلیوانے دستا سو پیغمبر لیوانے نرے ابتا کی سر لی رے دے تو دا جبریل امین پتر او سکار دا اسمان اون رے رے پواہی باندی بزوانی سب اخیل چگنی اللہ والا سواہی کرے دا او دل دے آگتا سنو پڑک دیا اون رے دا قرآن کریم مینا دا شیطان دا کلی شیل پائن تذہبون پس چرک بیتا سوہ ندگا الا ذکر للعالمین مگر بند پار مخلوقات دبار دار کا تقیم داسی ہاں برابر دی اللہ تا و ما تجاونا الغفر کی رسالت مگر دا جواری اللہ رب العالمین.